yanıma. Sorun yeniden, ne çok özledim seni ben. Tükenen bildirimi yeniden taşır yeniden. Gel yanıma, sorun yeniden, ne çok özledim seni ben. Tükenen bildirimi yeniden taşır yeniden. Yana yana buraları dolaşıyorum. Bak bana.